الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبادئكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Leo tupo katika majlisi ya 18, rudi kidogo nyuma. Majlisi hii tuliacha katika yale masiku ambayo hatukusomesha, ambayo ni Ghazwatu Badri. Majlisi hii inaongelea kuhusiana na vita vya Badri. Anaanza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwa muqaddima akisema: alhamdulillahi alqawiyyi almatin alqahiri adh-dhahiri almaliki alhaqqi almubin لا يخفى على سمعه خفي الأنين ولا يعزب عن بصره حركات الجنين ذل لكبريائه جبابرة السلاطين وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين أحمده حمد الشاكرين وسأله معونة الصابرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين المنصور ببدر بالملائكة المنزلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. إخواني في هذا الشهر المبارك katika mwezi huu mtukufu uliobarikiwa, نصر الله المسلمين في غزوة بدر الكبرى. الله لينصر الإسلام katika vita vya Badri ambayo iliitwa kwa Badrul Kubra, Badr kubwa. على أعدائهم المشركين الله لينصروا juu ya au dhidi ya maadui Mtume صلى الله عليه وسلم. الله لينصر الإسلام dhidi ya maadui wao washirikina. Wa sama dhalika alyawma yawm alfurqan, na Allah subhanahu wa ta'ala aliipa jina siku hiyo huwa ni siku ya Furqan, yani ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alifarakisha na kutofautisha baina ya haki na batil. كيوم الفرقان لأنه سبحانه فرق بينه فرق فيه بين الحق والباطل فسبب الله سبحانه وتعالى داني سكهي ونديو لتفوتش بين حق وباطل بنصر رسوله والمؤمنين نا سبب ni kunusuru mtume wake na waumini wa khadhli al-kuffari al-mushrikin au al-mushrikin, na kuwadhalilisha makafiri na washirikina. Na hii ni kwa sababu moja ambayo shekhe ataelezea, lakini nitaki kufanya ufupisho wa jambo hili. Kama inavyofahamika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume aliishi katika mji wa Maka miaka 13 kiwalingania watu Uislamu, na mengi katika yale aliyokuwa akiyafundisha ni kubadilisha ule mfumo wa makafiri wa Kikureishi katika mji wa Maka na kuleta mfumo mwingine. ambao ni mfumo wa tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata changamoto nyingi sana katika njia hiyo katika mji wa Makka, pamoja na kwamba ndio mji ambao alioishi ndani yake na aliozaliwa humo, na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni familia kubwa katika mji wa Makka, bali babu yake ni mtawala katika mji huo kwa miaka hiyo aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisa cha wale ashabul fil, Abraha na watu wake, ni khairu shahid katika jambo hilo. Maana Abraha alipokuja, babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib alichukua watu wake na familia yake na wanyama wake kuondoka na kumwachia Allah subhanahu wa ta'ala nyumba yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwaka huo, ulida amul fil, katika mwaka wa tembo Mtume amezaliwa, kama tunavyosema baadhi ya vitabu vya tarehe. Mtume akaishi katika mji wa Makka kwa dhiki ya watu wake na dhiki yake, aita alladhi yanha abidan idha salla raita in kana ala alhuda wa amara bittaqwa. Aya hizi ni ushahidi wa mambo ambayo aliyapata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu ya kushuka aya hii ni Abu Jahal kuja kumpiga Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anasali pembezoni mwa Al-Kaaba na kumdhalilisha, mpaka kama ninavyoeleza vitabu vya tarikh kutetewa na baba yake mdogo au ami yake Hamza kwa jambo hilo, na ikawa ni sababu ya Hamza kuingia katika Uislamu. Katika matukio pia ni jambo la kina Bilal ibn Rabah, kadhalika kina Yasir Sumayya mkewe, kadhalika na Ammar ibn Yasir, matukio ambayo yali wanyongesha sana wale ambao wangetamani kuingia katika Uislamu. Yaliwanyongesha wale ambao wangetamani kuingia katika Uislamu lakini wakashindwa, na baadhi waliingia na ikawa ni sababu ya kupoteza maisha yao. Waliingia na ikawa ni sababu ya kupoteza maisha yao mpaka Bilal kuja kuachwa uhuru na Abu Bakar kunuuliwa kuachwa uhuru baada ya kuchukuliwa kupelekwa. Alikuwa akichukuliwa kupelekwa maeneo ya jangwani, jua la saa la mchana saa saba, kuwekewa jiwe kubwa kifuani na kuambiwa abudie Lata na Uzza na Manata, lakini akiwa anasema ahadun ahadun ahadun ahadun. Hii ni miongoni tu mwa alama ambazo zilizoonyesha namna gani Uislamu ulipata shida katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma Waislamu kuhama kuelekea katika miji ya Habasha zaidi ya mara moja. Mara ya kwanza wakarudi, na mara ya pili pia na kupeleka da'wa kule kwa watawala wale raia wa kule, mpaka baadhi ya masahaba wakabaki huko, baadhi wakarudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa amewakwenda Taif kule, akapigwa mawe na kujeruhiwa, akarudi katika mji wa Makka. Lakini mwisho wa siku hawa watu wakaona haitoshi, wapange njama za kummaliza, na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kumnusuru mtume wake na kumletea wahi na kumwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ahame kutoka Makka kuelekea Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfuata rafiki yake wa karibu Abu Bakar na kumfahamisha jambo lile. Bakar akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama na yeye kutoka Makka akiwa kama rafiki yake sahibu wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamidhinisha, yani akampa idhini ya kufanya hivyo, na ikawa safari yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhama ni safari aliyoambatana na sahaba wake Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu warda, ambapo akamwamuru Ali bin Abi Talib kubaki katika kitanda chake akiwa amejifunika shuka yake, na kutaka kuwadanganya Makuraish kwamba wakiona mtu bado kalala watahisi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyelala. Na hili lilikuja baada ya kuwa walikubaliana Makuraish kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini rai zao wote zikawa zinagonga kwamba Mtume ana familia kubwa, Muhammad ana watu wengi, lakini kama ilivyo kawaida ya Waarabu huwa wanalipiza kisasi. Sasa tutaleta fujo kubwa sana katika mji huu wa Makka ikiwa atauawa hivi hivi. Ibilisi, kama tunavyosema baadhi ya riwayat, akajibadilisha kwa jimbile la mtu mwenye busara, mtu mzima mwenye makamu, na akawapa rai kwamba huyu kubalianeni, kila kabila litoe kijana mmoja, siku ambayo mtakao kwenda kumuua basi wamuue kwa pigo la mtu mmoja, na wakiuliza na kumtafuta muuaji wakute kwamba kisasi kitakuwa kimeenea makabila yote katika mji wetu wa hapa Maka na familia zote, ili Makureishi na Banu Abdul Muttalib hawatoweza kulipiza kisasi cha watu wote hawa. Rai hiyo ikawa imeonekana ni rai qayyim, ni rai nzuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawavuka wakiwa wamelala, anawavuka na kuwakanyaga akiwamwagia mchanga, kama zinavyosema baadhi ya riwayat, akisema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, kwamba tulijalia mbele yao na nyuma yao kizuizi, tukawafunika tukawatia usingizi mzito, akawa hawaoni namna gani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ikawa imekuwa ni sababu ya nusra ya Uislamu. Nukta ya kwanza ya nusra ya Uislamu ni Mtume kuhama kutoka Maka kwenda Madina, sababu tayari Makureishi katika mji wa Maka tayari walikuwa wamekuwa hawawezekaniki kulinganika, lakini hata wale ambao wangeweza kulinganika na kuingia katika dini kadhalika pia walikuwa tayari shatiwa hofu, shatiwa unyonge, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na nguvu ya kuweza kupigana na kupambana na jeshi kama lile. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akahama Mtume toka Maka kuelekea Madina, kiwa safarini mwake yuko na Abu Bakar. Yaliyopitika ni mengi sana katika hii safari ya kihistoria, safari ambayo ni safari Muislamu wa aina yote hawezi kukosa kuifahamu, sababu ndio safari Mtume sallallahu alaihi wasallam anaibeba sasa tauhidi yake kuipeleka sehemu ambayo ilibadilika kutoka kwenye tauhidi peke yake kuwa katika dola na nguvu za Uislamu kuenea. Mpaka leo hii sisi ni Waislamu ni kwa kupitia safari hii ambayo ni safari ya kihistoria. Kahama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wa Madina wakampokea, na Makureishi wakamtafuta Mtume kiasi cha kumtafuta, kama anavyoeleza vitabu vya tarehe, walimfuata kwa kusoma nyayo, kwa kumpa pesa nyingi, kwa kumpa ahadi ya pesa nyingi sana au mali nyingi sana. Ile bwana mtaalamu wa kusoma nyayo, na akawapeleka mpaka pale ambapo zilipoishia nyayo za Mtume na Abu Bakar. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anakusudia neema yake na nusura yake ipatikane na dini yake iene, akawa amemnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Abu Bakar. Kama wasema ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Safari ikawa imekamilika na watu wa Madina wakampokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shangwe na furaha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu ya mwanzo kushuka ilikuwa ni Quba. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi masiku kadhaa na akaanzisha kituo pale, akaasisi msikiti pale, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake akielezea kuhusiana na msikiti huu, la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakuma fi, kwamba hakika msikiti wa Quba ni msikiti ambao uliwasisiwa katika ucha Mungu tangu siku ile ya mwanzo ambayo wewe ulikuwa na haki kusimama pale, maana tangu siku ambayo Mtume Salam aliuasisi msikiti huo, hada ya kuwa baadaye wanafiki walikuja wakaanzisha na wenyewe msikiti ulioitwa Masjid Dhirar. Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza Mtume sallam kuswalia pale baada ya kuwa ameandaa Mtume kutoka katika moja ya vita. Swala yake ya kwanza Mtume sallam hiyo ni kuswalia pale, yeye ameupa ule msikiti hadhi ili uwe ni kikwazo cha kuendelea kwa msikiti wa Quba. Allah akasema la takum fihi abada, usisimame na kusali katika msikiti huo kwa sababu ni msikiti ulioanzishwa kwa fitna. Na baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka akasimama sehemu ya pili akaswali sala ya Ijumaa ambayo sasa hivi kuna Masjidul Jumaa. Na baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam safari yake ikaelekea wapi? Mjini sasa Madina. Na kufika pale watu wote wakawa wanataka Mtume afikie katika maeneo yao, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameiachia ngamia yake na kuelekea pale ambapo ilipoamrishwa. Kiambiwa da'uha fa innaha ma'mura, anawaambia masahaba wake muacheni huyo ngamia, hakika yeye ameamrisha. Abu Ayyub al-Ansari yeye akawahi vizigo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mgeni wake wa siku hiyo. Na pale walipokaa ile ngamia ikawa ni sehemu ya ardhi ya vijana mayatima, na hapo ndipo ambapo palipojengwa msikiti ambao mpaka sasa unaitwa Masjidun Nabawi. Msikiti huu ikawa ni sehemu na chanzo cha Waislamu kuweza kujenga fikra na kupokea wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao waliokuwa wakiufikisha mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hapo ndipo ambapo zilipatikana nusra ya kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Fikra zote za jihadi zilikuwa zikipatikana hapo, fikra zote za fathu zilipatikana hapo. Na mwaka wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopinduka, mwaka wa pili Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari ya msafara wa Makureishi kutoka Sham kuelekea Makka, ambao utapita pembezoni mwa bahari nyekundu, ambapo huko ni kwa karibu zaidi, mji uliokuwa karibu zaidi kwa huko ni mji wa Badr, ambao ni baina ya Madina na hapo takriban kilomita 90 mpaka 100. Mtume sallam kwa sababu alitoka katika mji wa Makka na hasira, mji aliozaliwa, mji wa kwao, kaacha asili yake kwa sababu ya hawa Makuraishi, akasema ni lazima watu hawa niweze ima kuchukua msafara ule ikiwa kama kisasi, au kama itakuwa si hivyo basi kutakuwa na vita. Mtume sallama akakusanya jeshi lake ambalo kwa wakati ule ilikuwa ni watu takriban 300 na kitu, wasiwa 300 wa bidhaatashar, 300 bidhaatashar, bali elekea nao Mtume sallama katika maeneo ya Badr. Ala kulli hal, ipo katika ghazwat Badr, lakini ghazwat Badr kama ghazwat Badr lazima historia kama hii walau kwa ufupi uifahamu ili uweze kujua hii ghazwa ilianza vipi. Na malengo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam makuu haikuwa vita, sababu hata ukisoma hapa utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wengi walikwenda kwa miguu, yani walitembea kwa miguu, na wengine walibeba ngamia, walikuwa wanapanda farasi, kwa maana ya vifaa vya kupigania vita ni farasi mbili tu. Lakini kwa sababu idadi ya wale Makureshi ilikuwa ni watu 50 na yeye ana watu 300 na kitu, maana yake ilikuwa ni kwenda kuchukua tu msafara na watu wadogo. Lakini Abu Sufyan radhiallahu ta'ala anhu kabla islami, wakati huo mwaka wa pili Abu Sufyan amesilimu amul fath, mwaka wa fathu Makka ambao ni mwaka wa 8, sawa, alikuwa bado ndio kiongozi wa huo msafara. Alipata taarifa hiyo na akafanya ujanja kubadilisha njia, badala ya kupita Badr huku chini ambao ni Shati, akapita juu akapishana na Waislamu. na akamwahi Abu Jahal, ambaye Abu Jahal tayari shapata taarifa na jeshi la watu 1000 na kitu. Na Abu Jahal alipozuiliwa hakukubali, akasema siwezi kukubali, huyu Muhammad ametuzoea, tutakwenda Badr, tutakaa pale siku zaidi ya siku 3, tutachinja ngamia, tutakula, tutapika vyakula, tutakula, na ni lazima tumkomeshe. Yaani maana anakuja sasa kumaliza Mtume SAW na kuumaliza Uislamu. Sababu watu wote wale 300 na kitu ndio Uislamu, isipokuwa wale wanafiki ambao walishia njiani, kama jinsi ambavyo Qur'ani ilivyoeleza. Na hapo ndio yalipatikana mapambano ya watu 1000 kwa watu 300, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaleta malaika na akawatia nguvu malaika kwa kuwahimiza wawasaidie Waislamu. Au kama katika tafsiri ilivyokuja, aka Allah Subhanahu wa Ta'ala akawatia Waislamu nguvu, yani aliwaleta malaika wawatie nguvu Waislamu ili Waislamu wapigane na makafiri. Katika moja ya mbili na riwaya ambayo ilikuwa mashuhuri kwamba malaika walipigana kwa niaba ya Waislamu pamoja na, yani kupigana na makafiri kwa niaba ya Waislamu, na ndio maana Waislamu walishinda kwa kishindo katika vita vya Badr. Kwa nini hii historia imekuja katika wakati huu? Ni kwa sababu vita hivi pamoja na ukubwa wake na historia yake na uzito wake na mpaka mtu thamani yake kuonekana kwamba huyu ni sahaba wa daraja la mbele, basi alikuwa akitaja sahaba huyo akinasibishwa na vita hivi, vita vya Badr. Shahida Badr. Sahaba alishuhudia Badr. Maana kadika wale ambao walioshuhudia Badr hakuna hata mmoja isipokuwa kama atakuwa alifanya madhambi basi atasamehewa kwa sababu ya kuingia katika vita vya Badr, kutokana na uzito wa vita hivyo, lakini na uchache, lakini na juhudi ambazo zilizofanyika kwa siku hiyo, walijitoa muhanga wa hali ya juu sana Waislamu. Lakini pia ile asaba iliyokuwepo siku ile ndiyo iliyosababisha mkusanyiko wetu huu na mkusanyiko wa Waislamu wa duniani. Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno mashuhuri, Allah, ikiwa kama kikundi hichi kichache kitakufa, basi hautoabudiwa milele, sababu mimi ndio mlinganizi, nitakuwa tayari nimeshaondoka, na niliowalingania wote hakuna aliyebakia. Wakifa wote basi hautoabudiwa milele. Muda wote huu tangu mtu alipokufa, ambapo ulipopigana jihad tangu mwaka wa pili mpaka leo mwaka 1444, singekuwa tena na dawa ya watu kulinganiwa katika Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila alichokiomba Allah, alichokiomba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikipokea, na ikawa ni nusra. Vita ile vya Badri ni nusra ya Waislamu. Waislamu walishinda katika vita vile kwa kishindo, na sababu ikawa ni sababu pia ya Uislamu kuenea. Kuanzia pale ikawa Uislamu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kama inavyoeleza vitabu vya tarehe, katika vita ambavyo walipata hasara sana makafiri, katika vita ambavyo Uislamu ulitengeneza jina kwamba tunaweza, basi hakuna katika vita hivyo isipokuwa vita vya Badr. Darsa limeisha. Kwa mimi hapa nitasoma kwa maana ya kueleza tu, lakini darsa limefanyaje? Imekwisha, washapigana na Waislamu wameshinda, na Waislamu wamerudi Madina na mambo yanaendelea kama kawaida. Lakini ala kulli hal, ikhwani fi hadha ash-shahr al-mubarak, nasallallahu al-muslimina fi ghazwati Badr al-kubra ala a'da'ihim al-mushrikin wa samma dhalika al-yawma yawm al-furqan لأنه سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله والمؤمنين وخذل الكفار المشركين. كان ذلك في شهر رمضان من السنة الثانية. Vita hivi vilikuwa ndani ya mwezi Ramadhani mwaka wa pili hijiria, yani baada ya kuhama. Wa kana sababu hadhihi alghazwata, na sababu ya vita hivi ilikuwa anna nabiyya balaghahu anna Aba Sufyana kad tawajjaha min ash-shami ila makkata bi'iri quraishi. Kama Mtume SAW alipata taarifa kwamba Abu Sufyani anatoka Shama na kwenda Makka akiwa na msafara wa Makureshi. Makureshi zamani walikuwa ni watu ambao wanafanya misafara yao kutoka Sham wadhe kwenda Makka na kutoka Makka kwenda Sham katika ile misimu ila fi Quraysh ila fihim rihlata shita'i wasaif, misafara yao ya wakati wa kiangazi na kipwa. Ala kulli hal, alipopata Mtume sallama taarifa hiyo, fadaa ashabahu ila alkhuruj ilayhi liakhdhi alghira, liakhdhi alghir. Mtume sallama akawaita masahaba zake watoke kwenda njiani kuchukua ule msafara. Na alikuwa kama mfano kama hivyo, Abu Sufyan ana mali za watu karibu wote wa Makka, wanamwamini, anakwenda narangua kule na wanajua inaranguliwa vipi, anabeba analeta Makka na wakabidhi watu wanauza. Lianna Quraishan harbun li rasulillah wa ashabihi laisa bainahu wa bainahum ahli. Kwa nini Mtume alitaka kufanya hivi? Sababu Makuraishi kipindi hicho na Mtume sallama baina yao kuna vita, hakuna ule mkataba wa amani, kwa sababu ni watu wamemkimbiza kutoka Makka kuja Madina, tena wamemkimbiza mpaka njia wataka wamuue. Kwa baina ya Makuraishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna vita, mmoja atakayemweza mwenzake anamaliza. Na kwa sababu tayari baina ya Makka na Madina kuna kilomita 450, na ukisoma jiografia Madina na pale Badri ambayo ndio shortcut ya yeye kupita, ndio njia ya amani, njia ya ufukweni, sahi ndio njia ya amani, wazi, kuna kilomita takriban 90. Kwa akija akikinga pale ataukamata ule msafara na ataondoka nao na kurudi nao Madina. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akusanya masahaba wake wakati akharajuhu min diyarihim, nasema kulikuwa kuna hadi ya vita na tayari walishamfukuza katika majumba yao amwalihim na mali zao. Waqamu dhidda da'watihim da'wati alhaq, Makureishi walikuwa dhidi ya dawa ya Waislamu ambayo dawa ya haki. Fakanu mustahiqin, wakawa ni wenye kustahiki lima arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu bi'iri, yale ambayo Mtume sallam aliyakusudia na masahaba wake katika ule msafara wao, msafara wa mali. Fadhahaba fakharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na masahaba wake, fi 300 wa bid'ata 10 rajula, akiwa na masahaba watu takriban 310 kitu, baadhi ya riwaya zinasema 15 na baadhi yanasema 13. Tena wote wanamume, ala farasaini, wakiwa na farasi mbili, wa 70 ba'iran, na ngamia 70, yataakabuna minhum 70 rajula min almuhajirin, kiziongoza miongoni mwao watu 70 katika muhajirun, walbaquna min alansar, na wengine walikuwa ni ansar, yaksuduna alghira la yuriduna alharb, wanakwenda kule wakiwa wanakusudia ule msafara wenye mali na hawakusudii vita. Walakin Allah jamaa bainahum wa baina aduwihim ala ghairi miadin liyakdi Allahu amran kana mafuulan wa yutima ma arada, lakini Allah aliwakusanisha bila ya ahadi, aliwakusanisha baina ya Makuraish na Waislam bila ya ahadi ya vita, ili Allah subhanahu wa ta'ala atimize jambo lake ambalo lilikuwa halina budi kufanyika, na atimize yale ambayo aliyataka ya kupigwa Makuraish na kutiwa adabu na kutiwa hofu na wengi katika wale ambao waliokuwa ni maadui wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wabakie pale, wazikwe pale. Lakini anasema fa inna Abu Sufyana alima bihim, Abu Sufyan alitambua ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Alitambua vipi? Haijulikani. Wazi kama jinsi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitambua ujio wa Abu Sufyan kutoka Sham kwenda Makka, na msafara wake. Abu Sufyan alitambua. Abu Sufyan kilichokuwa kinamsumbua sana wakati huo ilikuwa ni utawala tu na nguvu zile ambazo zilikuwa nazo dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengi walikuwa wanamsupport na kumwafi sababu alikuwa ni mtu mkubwa. Lakini tofauti na hivyo alikuwa hataki matatizo. Aliposikia kwamba Mtume kasikia na yeye ana watu takriban wasiozidi 50 na amebeba mali za watu wengi katika Makuraish, kilichofanyika kwamba Sufyan فإن بسفيان علم بهم فبعث صارخا إلى قريش يستنجدهم ليحموا عيره. أكمتم أمتو أم باية كيكوين دا كوا أنبيا ما قريش صارخا تنا أبيجي وكليلة فيكو أمتو أم باية أتكوين دا كولي أكفيكا مكة أبيجي وكليلة جماني جويني متتي ماليزينو محمد نواتواكي ومكسودية كتوزوية جياني سبادة هجفيكا akitaarifa imempata akiwa kule kule shamba. Lakini wakati huo huo akajiongeza kama wamesema watu wa sasa. Sasa kwa nini hata kama kuna jeshi linakuja mimi nipite njia ambayo najua yule Muhammad atapita hapo? Akabadilisha njia kutoka njia ya chini huku ufukweni kupita njia ya juu. Kwa hiyo Mtume na masahaba wake walipokuja ule msafara hawakupata. Melona eh? Wataraka tariqa al-mu'tada wa salaka sahila البحري فناجا نعم akaacha njia ya kawaida na akaja wasalaka sahil albahar نعم akapita njia ya ufukweni akaokoka. Kwa hiyo njia ambayo alikuwa amezoea ni njia ya juu ya ufukwe, yeye akabadilisha njia akapita njia ya ufukweni. Ama Quraysh tayari walishapata mtu. Wa inna lamma jaahum sarikh kharaju bi ashrafihim an bakrati abihi, wakatoka wapata taarifa ile, wakatoka yashrafihi na wale watukufu wao. Bakarati abihi, neno hili ni mfano huwa unatolewa watu wanapokuwa wanatoka kwa mkupuo, kwa ujumla, kwa kundi, wakiwa wamekusanyika. Mthalun ala maji'in nasi mujtami'in, watu wanapokuja wakiwa wamekusanyika. Fi nahwi alfi rajulin minhum mi'atu farsi wasami'ati ba'ir, wakiwa na watu 1000 farasi, 100 ngamia, 700. Sasa bataran wa ria'a an-nas, kwa kibri, kwa fahari na kuwaonyesha watu kwamba wao ni wakubwa zaidi ya Muhammad na wasahaba wake. Masuduna an sabilillah, wanakusudia kuzuia njia ya Allah, neno la Allah lisiinuke, Uislamu ufe. Hii ndio ilikuwa lengo lao. Kama Muhammad ametukimbia, bado hatujajipanga kwenda kumfuata kule aliko, sasa ndio ilikuwa lengo lao. Yeye anataka kutuonyesha unyonge, basi anataka twende tukamalize. Allahumma ya'maluna muhit. Lakini Allah yale anayofanya makafiri na maadui wa Uislamu anayajua, ameyazunguka. ومعهم القيعان يغنين بهجاء المسلمين, walikuwa na mabinti vigori wanaimba eh kuwatusi waislamu, kuonyesha kwamba waislamu ni wanyonge. Wala shaka kwamba ndio sura ambayo inaonekana, kwa sababu katika waislamu kuna watu walihama usiku eh, kuna watu walihama kwa siri baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama eh, aliohama kwa kujionyesha ni nani? Ni Omar peke yake. Anasema anataka kumwacha mkewe eh? Anaitwa nani yule mke aliofiwa na mume? Mjane. Basi asogee, mimi Omar, mwanamume ashoka naondoka. Anataka kumwacha mtoto wake yatima, basi aje. Ndio mimi hapa naenda, anazunguka. Anazunguka Maka. Kabla anakuondoka aliuzunguka mji wa Maka wote. Na kila mmoja anatambua taarifa ya Omar kwamba si mtu wa mchezo mchezo. Habari zake zinafahamika tangu akiwa katika ukafiri, kabla tangu kipindi cha jahiliya. Omar habari zake zinafahamika kwa watu wote, wakawa wamerudi chini, kisha akasema zake, mimi naondoka zangu. Wazi. Ama wengine walihama kwa siri, kwa naonekana kama Mtume yupo na wanyonge wenzake. Kwa sisi tunataka tuwanyoshe. Falamma alima Abu Sufyana bikhurujihim ba'atha ilayhim yukhbiruhum binajatihi. Abu Sufyana alipotambua kwamba Makureishi wanatoka kuelekea kule Badr, akawafahamisha, jamani, mimi nimeshaokoa hizi mali, hakuna haja ya kumfuata Muhammad na watu wake. Ushiru alaihim birujui wa adamil harb, akiwaashiria warejee na wasije wakatamani kupigana, wasipigane. Faaba udhalika, Makureishi wakakataa. Wakala Abu Jahli, Abu Jahl akasema, wallahi la narjiu hatta nablugha badran. Maneno ya kiburi Abu Jahl, na ikawa ndio mwisho wake. Sote mtu mwenye mdomo mrefu, basi mdomo huo unaponza ponza kichwa. Hakurudi kweli, la narjiu hatta nablugha badra. Badra alifika lakini hakurudi badra, alifia huko. Wadih, wanukimu fihi thalatha, na tukae huko siku tatu. Nanharu aljuzura, nutaimu ttahama, wanasti alkhamra. Tutakuwa tukichinja hapo ngamia, tukila nyama na tukilisha chakula watu. Kadhalika pia tukinywa pombe hapo. Watasmau biana alarab, na waarabu watusikie, watujue. Fala yazaluna yahabuna na abada, hawatuacha kutuogopa milele. Shughuli itakayowaonyesha, hawatuacha kutuogopa milele. Siku zote mtu mwenye maneno kama haya, na hasa tena akiwa anataka kupiga vita Uislamu, huwa hainuki. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ana askari wengi sana, kama msema inna jundana lahumul ghalibun, hakika askari wetu ndio washindi.